ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے عامر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6642۔